So, vir die van julle wat nou bietjie nuut is hier en miskien nog nie weet waarmee ons besig is die afgelope kwartaal nie, ons is besig met 'n reeks of 'n tema rooted, waar ons vir mekaar sê, maar dit gaan eintlik oor hoe ons vas kan hou aan ons geloof, hoe ons vas kan staan in ons geloof, selfs te midde van die storms en die goeders wat ons somtijds omver gooi. Selfs in donker tye in ons lewens kan ons nog steeds iets kry om te sê, maar hierdie maak saak, en dit is waar ons geloof gaan. En vanavond se tema is where we fall. En nie waar ons val en seer kry nie, maar waar ons land. En stoele breek, en ek gaan met ophou om mense uit te sonder in die diens, dit is nie meer 'n goeie ding nie. So vanavond wil ek begin deur 'n story vir julle te vertel, en hierdie het met my gebeur toe ek baie jonk was. Ek nou nie eintlik baie jare terug al nie, maar ek het teologie geswat. Ek dink ek was so tweede, derde jaar toe een van my vriendinne op 'n eerstejaarskamp by my kom sit het. En ons sit in gesels op hierdie kamp en sy deel toe iets met my wat my hart net totaal al gebreek het. En sy sê vir my, Hanno, as 'n jong meisie was ek verkrag. En ek het nou nog 'n haat binne my teenoor mans. En sy sê dit soos sy langs my sit. En ek skuif so 'n bietjie weg. Nee, ek het nie. Maar dit het my gebreek. Om te dink dat sy dra al hierdie ding, vandat sy 'n klein meisiekie is, dra sy hierdie stikkende seer, wat sy beleef het, toe sy 'n klein dogtertjie was, saam met haar. En ek dink dis baie keer wat met ons gebeur. Ek dink ons beleef 'n wond of 'n stikkie seer in ons lewe, en in die begin is dit seer. Maar soos ons dit net los, en los dat dit net aanhou, raak het al hoe erger, raak het al hoe dieper, begin het al hoe meer seer maak. Want ons leer nooit om te deal met die wonde nie, ons leer nooit om eintlik iets daarmee te doen nie. En dan raak het al hoe dieper, al hoe seerder. En het ruïneer eintlik ons toekoms. Het ruïneer eintlik ons lewe. En in hierdie vriendin van my se geval, was dit 'n geval van iets wat haar gebind het. Hierdie gebeurtenis wat met haar gebeur het, maar tot vandag toe kon sy nog nooit self mans vertrou nie. Sy het nie 'n goeie verhouding met haar pa nie, weens hierdie ding wat met haar gebeur het, toe sy 'n klein dogtertjie was. Selfs dit bind nog steeds haar verhoudings vandag, tot iets wat ver in haar verlede met haar gebeur het, omdat sy nooit gegaan het en gesê het, maar hierdie is 'n wond, dis stikkend, ek moet iets aan doen, ek moet dit gesond kry, ek moet dit regmaak nie. En ek dink ons doen dit nog steeds vandag. Jy het baggage, jy het iets wat jou pla, jy het iets wat jy saam met jou dra, en miskien het jy nog nooit gegaan en het uitgehaal en gesê, maar hier is dit is hoe dit lyk nie. Miskien loop jy nog steeds jou hele lewe lank al met hierdie ding, en is soos 'n wond wat jy net al hoe dieper en dieper sny, soos jy daarmee loop. In 2004, voordat ek dit doen, laat ek het eers vir julle sê, ek weet nie wat jou baggage is nie. Ek weet nie waarmee jy deel nie, ek weet nie waar in jou lewe God met jou besig is, en ek weet nie wat het met jou gebeur toe jy miskien jonger was, en die wonde en die seer en die stikkende goeders wat jy saam met jou dra nie, ek het nie idee daarvan nie. Maar ek in my eie lewe kan al vir julle sê, en ek deur hierdie vriendin van my kan al vir julle sê, dat sy dra iets saam met haar, en dit bring iets leliks in haar uit, omdat sy nog nooit iets daarmee gedoen het nie. Sy is al wraaksugtig en haatsugtig teenoor mans, omdat hierdie ding met haar gebeur het, maar sy nog nooit gaan sit het en het gekonfronteer het en iets daarmee gedoen het nie. In 2004 het die Ebola virus uitgebreek. En ek weet nie of julle nuus gekyk het op daai storie, maar dit was 'n horrible ding. In Afrika het die virus uitgebreek en die World Health Organization het gegaan en hulle het probeer om hierdie virus te contain. Hulle het probeer om te sê, maar ons moet keer dat hierdie ding versprei, want Ebola was iets wat ons nie kon counter nie. As iemand Ebola gekry het, was het half hulle het griepsimptome gekry, maar hulle het dood gegaan. Daar was nie 'n cure gewees of 'n ding wat hulle vir iemand kon gee om dit te help in 2004 nie. En in 2015, toe hierdie virus nou baie erg raak, toe het hierdie ou gegaan van die World Health Organization, het hy gegaan na Libië toe, waar hierdie virus erg uitgebreek het. En wat hy toe nou wil doen is, hy wil keer dat hierdie ding al hoe verder en verder versprei onder die mense van hierdie gemeenskap. En toe hy daar kom, toe gaan sit hy met die chiefs van die tribes in Afrika, in hierdie gemeenskap, en hy praat toe met hulle en hy sê toe vir hulle, luister, daar is sekere goeders wat julle moet doen om te verhoed, dat julle kinders hierdie virus optel en dat julle families hierdie virus optel, want allemaal moet so aangetrek wees omtrent as jy met 'n kind of met 'n persoon met Ebola gedeel het. Jy moes 'n vol suit aangehad het en jy kan nie vat aan daai persoon nie, want die virus is verskriklik aansteeklik. En hy sê toe, die ergste ding wat met hom gebeur het, is dat daai chiefs na mekaar kyk en die revenge en die haat wat hulle teenoor mekaar het, omdat hulle verskillende tribes is en oor child soldiers in Afrika, het hulle toe vir mekaar gesê, maar is oké, okay. Hulle, daai kinders, hoef ons nie oor om te gee nie. Daai tribes kinders, hulle kan maar doodgaan. Want hulle gee hulle kinders weg om child soldiers te word en ons mense dood te skiet. Hulle, ons het haat teenoor hulle, want hulle het iets stikkend en seer binne ons gemaak. En Stephen Clements, die ou van die World Health Organization, sê hy daar gesit en hy het nie geweet wat om te doen nie. Hierdie mense wat hierdie stikkende wonde saam met hulle dra, maar hulle het nog nooit eintlik dit gekonfronteer nie. Nou is hulle op so 'n punt dat 'n virus uitbreek en hulle self sal sê, maar dis okay, hierdie virus kan hulle allemaal uitroei. Ons sal doen wat ons moet doen. Dit is 'n manier hoe ons stikkende wonde soms ons irrasioneel maak. Hoe dit ons soms so stikkend en seer maak en so diep raak dat ons toekoms daardeur belemmer word. Goeters wat ons eintlik moet reg doen, gaan ons verkeerd doen, omdat ons hierdie baggage saam met ons dra. Vanaand wil ek vir jou sê, ek weet nie wat jou baggage is nie. Ek weet nie wat die goed is wat jy saam met jouself dra nie. Ek weet nie wat het met jou gebeur toe jy jonger was nie. Ek weet nie wat het jou seer gemaak nie. En ek weet ook nog nooit of jy gaan sit het en het uitgehaal het en gesê het, maar dit is dit nie. Ek moet iets hieraan doen nie. Maar ek wil vanaand vir jou sê dat Jesus het op 'n manier deur 'n gelykenis vir ons eintlik probeer sê, maar ware lewe word net ontdek die oomblik as jy dit kan uithaal, dit kan konfronteer en in goeie grond kan beland en kan sê, maar hier gaan ek groei. Nou gaan ek lewe en vryheid beleef, want hierdie baggage gaan ek nie meer saam met my dra nie. Julle kan saam met my blaai na ons teks toe van vanaand, Markus 4 vers 1 tot 20. Maar net, 'n interessante ding oor Markus is die eerste evangelie wat geskryf is, ons is die oudste evangelie wat ons het, ek gee julle elke keer net so'n stukkie context en idee wat julle bietjie aan kan dink, maar hierdie gelykenis kom in meeste van die evangelies voor. So dis half asof daar consensus is dat hierdie is verskriklik belangrik wat Jesus hier sê. Dis verskriklik belangrik om vir mense te sê, val in goeie grond. As jy wil groei, moet jy in goeie grond beland. En Jesus is eintlik besig om deur 'n gelykenis vir hulle te sê, maar ek probeer op julle eie vlak met julle kommunikeer, sodat julle kan verstaan, julle geloof moet in goeie grond val om te groei. So Jesus praat nie fisies hier van saad en waar dit val en wat se grond nie. Hy praat eintlik met hulle in 'n storieformaat om vir hulle te sê, jou geloof moet in goeie grond wees, anders gaan dit nooit groei nie. Kom ons lees dit saam, die gelykenis van die saaier, Markus 4. Ons gaan lees tot vers 9 en dan gaan ons weer lees van vers 13 af waar Jesus die gelykenis verduidelik. Jesus het weer die mense langs die see begin leer. 'N Baie groot menigte het by hom saamgedrom, sodat hy op die see in 'n skuit gaan sit het. Die hele menige was langs die see op die strand. Hy het hulle baie deur gelykenisse geleer. So het hy onder andere gesê, terwyl hulle leer, luister hier, 'n saaier het eendag gegaan saai. Met die saai het hy deel van die saad op die pad laat val, en die voëls het dit opgepik. 'N Ander deel daarvan het op die klipbank geval, waar daar nie baie grond was nie. Dit het gauw opgekom, maar die grond was nie diep genoeg nie. Maar die son was warm, en dit het verskroei. En omdat het nie wortels geskiet het nie, het het verdroog. Een ander deel het tussen die onkruid geval. Die onkruid het opgekom en dit laat verstik. En dit het nie saad geskiet nie. Die ander saad het in goeie grond geval en dit het opgekom, gegroei en oes gelever. Party het 30-voudig gedra, ander het 60-voudig en nog ander 100-voudig. Verder het hy gesê, wie oor het, moet hoor en moet luister. Ons lees van vers 13 af. Hy sê toe vir hulle, julle begryp nie, eens hierdie gelykenis nie. Hoe sal julle dan al die ander gelykenisse kan verstaan? Die saaier saai en hy saai die woord. Daar is mense by wie daar soos 'n pad gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, kom die Satan en hy vat die woord weg wat in hulle gesaai is. Daar is mense by wie daar soos op klipbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat het echter nie in hulle wortel skiet nie en hou nie lank uit nie. As hulle daarna terwille van die woord verdruk en vervolg word, word hulle gauw afvallig. Daar is mense by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word. Dit is hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die lewe en die verleiding van rykdom en die begeertes na allerhande dinge kom en verstik die woord. En dit bly sonder vrug. Dan is daar die mense by wie daar soos op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en het aanvaar en vrug voortbring. Party 30, party 60 en party 100-voudig. So Jesus is besig om vir mense op 'n baie mooi manier te verduidelik en te sê, jou geloof is soos hierdie saad. En hy is besig om eintlik vir hulle twee sisteme te konfronteer, want aan die een kant het die antieke mense het hulle geglo in twee sisteme, en die een sisteem was die fariseers en die sadiseers wat hulle vir hulle kom sê, ons weet wie God is, en jy moet net volg wat ons vir jou sê, dan sal jy in die hemel kom. Jy moet net geloof hê soos wat ons dit verkondig, die woord soos wat ons dit uitlê, en dan sal jy regtig verstaan waaroor God gaan. So Jesus konfronteer het eintlik deur om te sê, dit is nie die woord nie. Dit is nie die saad of die grond waarin jy moet beland nie. Die ander systeem wat hy aanvat is die rein en die onrein systeem, want die systeem wat die Jode gehad het, het eintlik was daar gestel om mekaar uit te sluit. Hulle het gesê, maar hierdie mense is rein en hulle is goed en hulle is deel en solank jy baggage het en solank jy seer en stikkend is, solank jy melaats is, solank jy arm is, solank jy nie pas binne ons boksie nie, is jy nie deel van wat God doen met hierdie wêreld nie. So Jesus vat eintlik daai sisteme aan met hierdie gelykenis, met hierdie mooi verhaal wat hy dan vir hulle vertel. En hy praat dan van vier plekke waar jou geloof vat. En die eerste plek wat hy van praat is, hy sê dis so saad wat op die pad val, en die Satan soos die voels wat het kom oppik en het wegvat. En dis daai mense wat hoor wat God sê en hoor wat die evangelie sê en hoor die vryheid wat het gee, maar hulle kan het nooit laat gaan van die baggage nie. Hulle kan het nooit laat gaan van die houvas wat die Satan op hulle het nie. So dis half asof Jesus vir hulle sê, dit is so saad wat op die pad val en jy draai die wond nog steeds saam met jou. Draak het al hoe dieper en hierdie voels kom en hulle maak het net al hoe erger. Hulle vat het weg van jou. En jy beleef nooit die evangelie soos God het vir jou beloof nie. Die tweede plek wat hy van praat is 'n klipbank wat hy sê, daar is bietjie grond, dit kom vinnig op, so jy aanvaar die evangelie, jy besef, eers maar, Jesus kom vat my baggage weg, God kom maak my nuut, maar sodra daar weer iets opspring en 'n nuwe wond kom en 'n nuwe seer is, dan breek jy net weer. Dit raak het weer al hoe dieper en dit raak het weer stikkend en jy skiet nie wortels nie. En jy beleef nie waar die evangelie gaan nie. En hy derde een is, hy sê, is soos die onkruid, is soos al die verleidelike goed, soos rykdom en mag en roem en al die goeders wat die wêreld vir jou kom voorhou, met ander woorde, jy val so in 'n struik om die onkruid kom op, jy val tussen dit en hierdie goeders kom op langs jou, mag, ek soek mag, dis wat my wonde sal genees, is mag. Nou, hou jy so vas aan die onkruid, dat die onkruid jou kom versmoor. Jesus sê eintlik, los dit, laat gaan van die onkruid. Daai is 'n slegte plek om te wees, om te dink dat mag en roem en rykdom en die goeders jou probleme en jou wonde vir jou gaan kom genees. Dit gaan nie gebeur nie. Nou die laaste plek waarvan hy praat, hy sê, geloof wat in goeie grond val, is daai geloof waar jy jou baggage kan vat, dit voor die Here kan uithaal en kan sê, hier is dit, hier is my stikkend, hier is my seer, en ek deel daarmee, daar is niks wat my verhoed om die vryheid te beleef van wat God vir my kom gee nie. Daar is niks wat my kan verhoed om wortel te skiet en te groei in hierdie goeie grond nie. So dis half asof Jesus vir hierdie klomp mense wat daar staan probeer sê, luister maar, om die evangelie te aanvaar en om werklik dit te beleef, is om in goeie grond te val, maar is om wortel te skiet, is om wat jy hoor, die woord wat jy hoor, om dit 'n werklikheid te maak in jou lewe. Is nie net om te sê, jy sê, okay, maar ek gaan staan en wag met my stukkie seer, totdat God dit ietsie vir my gaan kom oplos of wys en dan sal ek dit uithaal nie. Dis half asof Jesus vir die mense sê, jy kan nie met jou baggage in die grond beland nie. Goeie grond is sonder jou baggage. Dis waar jy laat gaan en dit vir God opdra. En dan kan jy werklik wortel skiet. Nou ek glo werklik dat die evangelie is iets van vryheid. Die evangelie dwing ons na vryheid toe. Die evangelie is nie iets wat ons kom bind nie, dit is nie iets wat vir ons sê, maar jes, ek moet nou al hierdie goeders onderhou en dan sal ek eendag in die hemel kom nie. Ek glo vas daarin. Hoekom? Want ek dink Jesus het vir die Jode kom sê, julle hou so vas aan al hierdie reëls en regulasies, maar my evangelie, die ding wat ek vir julle kom gee, is 'n stuk vryheid. Is 'n stuk waar julle kan sê, maar hier gaan ons werklik groei. Hier hoef ons nie bang te wees nie. Hier hoef ek nie my stikkend en my seer weg te steek of weg te gooi nie. Ek kan dit uithaal en ek kan vir God sê, hierso, vat dit. Dis my baggage. En ek wil vanaand vir jou sê dat die enigste manier hoe jy loskom van jou baggage wat jy het, is om dit uithaal. Daai stikkend en daai seer wat jy het, is om dit uithaal en dit na God toe te vat en te sê, let go and let God. Ek weet nie of jy al ooit daai ding gesien het nie, maar om dit te doen, is eintlik om 'n stuk vertroue in God te sit, om te sê, maar hierdie baggage kan gesond word, dit kan weggevat word van my af. Dis half asof Jesus deur hierdie gelykenis vir hierdie mense probeer sê, ware lewe is as jou baggage van jou af weggevat word. Ware lewe is daar waar jy die evangelie hoor en waar dit vat binne jou, waar dit vir jou vryheid gee, waar jy in die goeie grond is en jou geloof net kan groei en kan groei, want ons niks wat jou verhoed om by God uit te kom nie. Daar's nie 'n stuk wat jy saam met jou dra wat so stikkend en seer is, dat jy dink aan rykdom, roem, en alles wat jy wil hê, al die besittings wat jy wil hê, maar jy dink nie aan God nie. Daar's niks wat jou kan verhoed, as jy jou baggage uithaal, jou stikkend, jou seer, en jy sit dit op die tafel nie. En ek wil vanavond al afsluit, hierom vir dit sê, ek weet nie wat jou baggage is nie, maybe is dit haat, maybe het iemand iets aan jou gedoen, toe jy jonger was, en jy haat sekere mense. Miskien is 'n goeie voorbeeld daarvan, is ons land met die goeders wat gebeur het in die verlede, en ons wat gesê het, ons moes 'n stuk haat laat gaan het vir mekaar. Ons moes die haat laat gaan het, want anders gaan ons heeltyd net revenge wil vat op mekaar, en ons gaan heeltyd ons toekoms belemmer, want ons kom nooit op 'n plek waar ons baggage kan laat gaan, en kan sê, maar nou gaan ons groei saam in geloof in hierdie goeie grond nie. Ek weet nie wat jou baggage is nie, miskien is dit haat. Miskien is dit die vermoë om nie aan te pas nie. Miskien het jy seer gekry op 'n stadium toe jy iets nuuts probeer het en elke keer as iets nuuts gebeur met jou, raak jy so bang dat jy weghardloop daarvoor. As iemand vir jou kom sê, maar miskien moet jy hierdie mense lief hê. En jy sê, maar ek kan nie, want ek het seer gekry in die verlede. Dis dalk die baggage wat jy saam met jou dra. Maar dit belemmer jou toekoms en wil ek vanaand vir jou sê, haal dit uit. Wys dit vir God en sê, hierso is dit. Ek moet deel hiermee, want anders as ek het nooit laat gaan nie, gaan ek nooit groei nie, gaan ek nooit in goeie grond val nie, en gaan ek nooit geloof beleef, soos wat u wil hê, ek moet dit beleef nie. Miskien is dit last, miskien begeer jy 'n klomp goed en sê jy, maar eers as ek daai goeders het, sal ek glo in God, en sal ek weet wie God regtig is. Dis baggage wat jy saam met jou dra, laat gaan daarvan. Haal dit uit, wys dit vir God en sê, ek kort nie hierdie goed om in jou te glo nie. Ek kort nie die goed wat my aftrek en die onkruid wat my versmoor en my dood maak nie. Ek val in goeie grond. Ek wil vir jou vanavond sê, haal jou baggage uit. Sê vir God, hier is dit. Hier is my stikkend, hier is my seer, kom maak het heel. Want die evangelie wat Jesus vir hierdie mense kom gee het, is hy het vir hulle kom sê, geloof is nooit iets wat jou moet bind nie. Dit is iets wat jou moet kom vry maak. Elke dag as jy leef, in God se teenwoordigheid moet jy voel, ek het nie hierdie baggage nodig nie. I can let go. En wil ek afsluit hierom vir julle te sê, as Stephen Clements sy story vertel het, hy gesê, dit is precies wat hulle moes doen, om die Ebola virus uit daai gedeelte van Afrika uit te kry. Hulle moes met daai mense gaan sit van elke tribe en gesê het, haal julle baggage uit. Wat is dit wat julle irriteer van mekaar? Wat is die haat wat julle het van mekaar? Kom ons praat hier oor, haal het uit. En kom ons konfronteer dit. Want net as dit weg is, kan julle groei. Kan julle sê, okay, maar ons kan hierdie ding oorkom. Ons kan het red. Ons kan in goeie grond val en ons kan iets niets beleef van wie God is. So wil ek vanavond vir julle sê, as jou baggage saam met jou gaan dra vir die rest van jou leven, gaan het jou toekomst belemmer. En wil ek julle uitnooi en uitdaag, dra dit op aan God. Sit het neer en sê, hier is dit, dis my stikken, dis my seer. Ek konfronteer dit, sodat ek nieuwe leven kan kry, nieuwe groei kan beleef in my geloof. Ek gaan vra dat die band asseblief vorentoe sal kom en terwyl hulle vorentoe kom, gaan ek sommer vra dat dat die mense vir ons die nagmaalteken sal uitdeel. En dit is vir my die ongelooflike gedeelte van ons kerk en die feit dat ons vanavond hier saam kan sit en die nagmaal saam kan gebruik en vir mekaar kan sê, maar hierdie is die manier hoe ek vir God my baggage gee. Hierdie is die manier hoe Jesus my kom vrymaak het met bloed wat soos wyn is en die brood wat soos sy liggaam is. Dis hoe Jesus my kom vrykoop van die goed wat my bind, my baggage. En wil ek jou vra, soos jy die nagmaaltekens vanavond gebruik, onthou dat jy jou baggage so vir God kan kom gee en hy dit reeds vir jou kan kom wegvat. Ek gaan vra dat ons net soos sit terwyl die nagmaaltekens uitgedeel word. Die matriek hulle nagmaal tekens ontvang het, dat hulle asseblief vir my voorsal kom staan, so hier om die verhoog asseblief. So, vanaand wil ek vir julle kom sê dat hierdie tekens wat jy in jou hand hou, is tekens van Jesus' vrymaking. Jesus' manier hoe hy vir ons kom loskoop het van al ons baggage en al die sonde wat ons het en al die goeders wat ons bind en vasthou. En wil ek vanavond vir jou sê, om net jou vinger so 'n bietjie in hy druiwesap te druk en te dink dat dit is Jesus' bloed wat hy vir jou kom sê, dit is hoe ek 'n nuwe verbond met jou sluit, dis die nuwe reëls wat ek kom skep vir jou lewe. Ek kom maak jou vry en vir ewig en vir altyd gaan jy vry wees en kan jy jou baggage en jou goeders wat jou aftrek en jy na my toe bring. En ek wil hê jy moet daai brood vat en net so 'n bietjie daaraan voel en weet dat dit is die liggaam van God. Wat Jesus vir sy disippels gesê het, maar dit is wat gaan breek. Met ander woorde, daar waar jou wonde kry, moet jy nie skaam wees daaroor nie. Wonde gebeur soos my liggaam vir julle gaan breek. En soos dat jy daai stukkie brood vat, moet jy besef dat dit is die liggaam van God. En soos wat hy vir jou gebreek het, mag jy maar breek. En kom maak Jesus dit weer heel. En terwyl julle nou so sit met die tekens voordat ons dit gebruik, gaan ek vra dat ons net so sal kyk na hierdie klomp mense wat hier voor staan. Die matriek, hulle is baie skaam, so hulle gaan seker nie vir julle kyk nie. Hulle gaan nou met hulle rug na julle toe staan. Baie swak, natuurlik. Maar ek wil eerstens net vir julle sê, ek dink in julle lewens en waar jy in julle op pad is, is dit so 'n lekker tyd. So 'n tyd wat vir julle weer nuwe groei kan bring. Tyd wat vir julle nou weer iets nuuts kan beteken. 'N tyd waar julle ook weer kan laat gaan van baggage wat julle miskien het en nuwe groei kan beleef in julle toekoms in. En ek dink dit is hoekom dit so spesiaal is vir julle ouers wat hier sit vanaand en vir die van julle wat nou hier staan, om hierdie tekens in jou hand te hou en te besef dat vir die res van jou lewe, julle gaan nog steeds deel wees van Stellenberg gemeente, julle is altyd welkom hier en ons wil hê julle moet terugkom. Maar vir die res van jou lewe gaan hierdie tekens vir ewig en vir altyd daai simbool van jou wees, dat jy nooit baggage met jou hoef te dra nie. En jou deur jou studentelewe, deur jou werkslewe, soos wat jy ouer word, soos wat jy eendag trou, soos wat jy eendag kinders kry, soos wat jy eendag aangaan, wil ek hê jy moet hierdie oomblik onthou. En daarom wil ek hê dat ons almal gou die brood gebruik as die teken van God se liggaam wat gebreek het vir ons. Kom ons eet die brood saam. Soos wat jy daai druiwesap vashou en jy besef dat dit Jesus se bloed is wat die nuwe reëls vir jou lewe kom maak, die nuwe verbond, like ook die matriek dat jy sal dink aan die manier hoe God in julle lewens besig is en die nuwe reëls wat hy vir julle stel in julle toekoms in. Die manier hoe julle gaan swat, die manier hoe julle miskien gaan werk, die manier hoe julle lewens groei en vorentoe gaan, die nuwe reëls wat van toepassing gaan wees in julle lewens. Julle kan saam. Ek gaan julle nog bietjie embarrass, so julle moet net hier voor staan. Ek gaan vra asseblief dat elke ouer wat hier is van 'n matriek en elke persoon wat hier sit, laat julle net so daar waar julle sit, julle hande sal uitstrek en dat ons 'n gebed sal doen vir hierdie matrieks vanaand. En ons het vir julle elkeen net so sterkte met die eksamen pakkie gemaak. En almal van julle moet net 'n pakkie vat en julle is welkom om nou as julle amptelike studente van die kerk. So julle is welkom om Relevant te join en ons jong volwasse groepe te join. Julle is nou deel van die jong volwassenes van die kerk. So ek wil vra daar waar julle is, ouers en almal van ons, kom ons steek dit ons hande so uit en kom ons seën die matrieks vir hulle loopbane, hulle toekoms en alles wat met hulle moet gebeur vorentoe. Here, baie dankie dat ons sommer net die nagmaalteken so kan saam vier vanaand en dat die matrieks hier voor kan staan en dat ons iets kan beleef van die genade ook, Here. Die manier hoe u met hulle pad gestap het, deur die gemeente, deur die skole waar hulle betrokke is, waar u met hulle elkeen 'n pad gestap het. En Here, dat hulle ook daai tekens vanaand kon hou en dat u vir hulle kan sê, hulle kan laat gaan van die baggage en die goeders wat hulle saam met hulle dra. Maar Here, wil ons ook as mense hier in die kerk, ons community in die aand, wil ons vir hulle bid en sê seën vir hulle lewens met alles wat hulle gaan doen, met hulle eksamens wat hulle nou skryf, met die swattings wat kom, met hulle loopbane wat voorlê. Here, ag, net met hulle verhoudings, met hulle families, met die plekke waar hulle betrokke is, dat U hulle werklik net sal seën en dat U hulle sal gebruik as gelowiges wat in goeie grond groei in u koninkryk. Ons bid dit alles in u naam. Amen. En vra julle kan julle elkeen 'n pakkie vat en dan gaan sit. Hierdie laaste sang wat ons saam gaan sing sê I'm no longer a slave to fear. Ek's 'n kind van God. En dit is iets van waar ons vanaand gepraat het om te sê ons is nie slawe of gebind tot die goeders wat ons saam met ons dra nie. En wil ek vanaand vir jou uitnooi om hierdie slotlied saam met ons te sing en te sê ons is nie slawe van ons wonde nie. En ons kan ons baggage na God toe. En ons kan nuwe lewe en vryheid beleef in die goeie grond wat God vir ons gee. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied saam.